أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. دا مدني سورة دي نزول کی یوسل یولسم دی سورة جمعہ نرسو نازل شویلی او سورة مائدی نمخ کی نازل شویلی مخ کی سیرابت داری چه مخ کی سورت کی بیان دا جہادو نو دی سورت کی بیان دا پتح کئی شکر تاسو جہاد وکئی نا اللہ و تاسو پتح و برے داری کی دویم را بدلارے مخ کی حالات او صفات دا منافقانو دلتم دا منافقانو حالات بینی گی پا بلا طریقہ باری دریم را بدلارے مخ کیور کافران تا رسول دعوت مور کوئی دلتوئی کاغی دعوت در کی نسول حکولی شئی لکا سول حدیبیا چکل زورتی دشمن سا سول حکولی شئی اگرسن کی صلح حدیبیہ شوا سلرم آلتا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم ذکر شو ندلت دا غی عظمت شان ذکر کئی روسا تشتم نهشتم آیات کئی دارنگی دا نبی علیہ السلام صفات او دا صحابہ کرام و تل صفات دا بینی پینزم رب داری چمخ کیوئے لا الہ الا اللہ نلسم آیات کی ندلتا نهشتم کی وی محمد رسول اللہ لکلمیت بجو زی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورة محمد کی اول جو ذکر شو نلسم کی لا الہ الا اللہ دلتا نهشتم کی وی محمد رسول اللہ دعوت سورة اغاب شارت دے مجاہدین لپا پتح بانی مجاہدین لزیر ورکی چی اللہ و پتح درکی انا پتحنا لکا پتح مبینا او دویم زیر ورکی پا انزال السکینہ هو اللذی انزل السکینہ اللہ برمان السکینہ و اتمنان نازل کی او زیر پا دی دعوت توحید ام ذکر کی دعوت سورة سلا بشارت دی مجاہدین لنا پا پتح و بری بانی سورت حاصل داری شورت کی دو بشارتو نری او دا غی نتیجی بیانی انا پتحنا لکا پتح مبین الاول بشارت دی او دا دی سلور نتیجی بیانی او هو اللذی انزل السکین دویم بشارت او دا غی ام سلور نتیجی بیانی او بید منافقانو قباحتون بیانی او اخیر کی دا مومنانو سپات بیانی دا سورت حاصل دی دا سورت امتیازات داری چی او دی سورت کی بشارت دی پا پتوحات کسی رو بانی چلنا بتا سو دیر قسم پتوحات در کئی تکا پتح دا مکی پتح دا خیبر دا حوازن دا پارس او دروم دی طول تا اشارہ دی سورت کی دویم امتیاز داری دی که سور حدیبی واقع تا اشارہ کئی دریم پا دے که دی بیاتو رزوان بیان دے سولرم دے که رسما بی کرام و دیر صفات او دیر بشارتون بیانی گی پینزم دے تا پا دے که رسما بی کرام و تلنا دخپل رضا اعلان کئی چه لقاد رجلنا عنی المؤمنین رسما بی کرام و تلنا دخپل رضا اعلان کئی تا دو سولت چرا امتیازات دی او دی صورت کی در صلح حدیبی واقع تا اشاره کی در صلح حدیبی واقع من اجمالا بیانو نبی رسول سلام خوب لیدلو چی منگا مکی تا تیدیو او عمرم من کلی دا چا سر خرولی چا لند کلی صحابه کرامو تا خوب بیان کن دیر صحابه کرام تیار شو اگه طولو شاو کچه منگ عمره تلار شو د چې کله لاړ نو په لاره په روشه لار ونیوله. نبی علیه السلام حدیبې ته ورسېد او د سولې خبرې اترې شروع شوې. د سولې په خبرو کې اول عروه ابن مسعود راغی. نبی علیه السلام سره د سولې خبرې کولې او د نبی علیه السلام ګیرې مبارک لاس وروړ. نو مغیره ابن شعبه نو د هغه وراره و، هغه ورله لاس تاسي وکړه چې دا ګنده او پلیت لاس یې د پیغمبر د پاکې ګیر نظرې کړه. ور وویل پاګله، زه خو تر اوسه ستا جرم او دیت ادا کوم، ځکه دا مغیره ابن شعبه نو دی د نورو ملګرو سره تللی او د عرب بادشاه او منذر د هغې دربار ته تللي و. دیارلس کسانو بادشاه نور له خرچه ورته تللی ورنکړه. نو د شپې د ملګرو شراب وڅکله په نشه کې و، دغه ټول مړه کړل او بیا مدینې طیبې ته راوتښتېده، ایمان یې راوړ. نبی علیه السلام ویل ایمان دې منظور دی خو دوکه دې منظور نه ده. نو ده راتله چې وروه ابن مسعود هغه د ردیت ادا کاو. نو مغیره رضی الله عنه په دغه مقاومت رد بد وویل، ویل دا ګنده لاس د پیغمبر د پاکې ګیر نه مه لګوه. ناتلې وویل چې زه خو تر اوسه پورې ستا په غم کې یم، یعنې ستا دیت اوس هم ادا کوم. برحال بیا چې کله خبرې اترې کېدې، نو وروه ابن مسعود نبی علیه السلام ته وویل چې اسانه چاپېره کوم خلک ولاړ، هسې نه دا به نه وتښتي یوازې پاتې شي. ابو بکر نو ته ډېر سخت کنځل وکړل. هغه ته وایي امسوس بزر النات، وایي د نات بوت دغه تشو مې تېر زیه وچوپه، ویل هغې موږ به د پیغمبر نه تېښته کوو. عروه ورته وویل چې ستا زما سوی احسان دی، کلي ما به دې کنځلو جواب درکړی. ابو بکر نو ته یې وویل. بهرحال دی چې کله واپس لاړی او کوپار ته یې کارګزاري بیانوله، نو هغې ته وایي چې یاره د نبی علیه السلام په شان بارو به دربار ما د شان لیدلی، او داسې چې د صحابه کرامو کوم مینه محبت دی چې د هغه د اوداسه اوبه غورځېدو ته نه پرېږدي، د هغه لاړې ځمکې ته نه پرېږدي، داسې مینه ورسره کوي. بهرحال دی چې کله راغلی خبره سمه نه شوه، بیا سهیل راغلی، هغه د مذاکراتو لپاره دویم ځل لاړی. د هغه زوی و ابو جندل په نوم باندې، هغه په دغه موقع باندې په اتکړو کې راورسېد. خو پلار یې وویل چې دا ماس خامخا بېرته واپس کوئ. پلار یې دې اصرار وکړو، هغه ډېر په تکلیف راغلی و، نبی علیه السلام خوا ته ځان راورساو، خو پلار یې نه پرېښودو. عمر انهو ابو جندل انهو ته توره خوا ته کېښوده، ویل ابو جندله صبر کوه، د دې وینه په شان د سپي باندې ده. دې ته اشاره وه چې دا پلار یې فتوره ووه چې ختم شي، خو د هغه پلار و ګزار یې پرې ونه کړو. نو بهرحال بیا بېرته هغه واپس کړو. بیا چې صلح کېده مذاکرات، نو مذاکراتو کې څو خبرې وشوې. یو دا سه کال به تاسې عمره نه کوئ، سه کال به واپس کېږئ، اینده کال له به عمره کوئ. او بل دا درې ورځې به سارېږئ، زیاد به نه سارېږئ مکه کې. او بل دا که څوک مسلمان شو زموږ نه، نو هغه به نه ځي، هغه موږ ته واپس کوئ. او که یو څوک ستاسو نه کافر شو زموږ خوا ته راغی، نو هغه به موږ نه واپس کوو. او د اطرافو چې کوم خلک د هغوی اختیار دی، که هغه د مسلمانانو سره ملګرتیا کوي که کوپارو سره کوي. بهرحال دا خبرې اترې مذاکراتو کې وشولې، په دې خبرو فیصله وشوه. بیا چې کله لیکل وشو، نبی علیه السلام علیه نه ته وایي داسې ولیکه، هذا ما قضا علیه محمد رسول الله. دا الفاظ یې چې ولیکل، کوپار وه چې موږ ستاسو د رسول الله ټکې منلی، موږ ورته ولې منع کوله د بیت الله نه، ویل داسې مه لیکه، داسې ولیکه، هذا ما قضا علیه محمد ابن المطلب. نبی علیه السلام علیه نه ته وایي چې دا وران کړه، رسول الله ټکې وران کړه. ویل یا رسول الله، دا خو زه نه شم کولی. نبی علیه السلام په خپله باندې دا ټکې وران کړو. نبی علیه السلام په خط نوم پیدا، خو دغه د هغه یو معجزه وه، دا ټکې وران کړو. دا خبرې چې کېدې، اکثر صحابه کرام د دې مذاکراتو نه و قایله. هغه ویل دا خو دشمن ته تسلیمي ده، ویل دونه سرټیټي خو نه ده په کار، دا کومه چې موږ کوو. اکثر صحابه کرامو دا مذاکرات ښه نه ګڼل. عمر انهو راغلی، ابک انهو ته وایي و اسلام حق نه دی. هغه ویل ولې نه، ویل کفر باطل نه دی. هغه ویل بالکل باطل دی. ویل موږ خو څوارلس سوه کسان یو، تورې نه کار ولې نه اخلو، جنګ وسه ولې نه کوو. نو ابوبکر هو ته وایي چې ګورې، دا د الله پیغمبر دی، هر کار د الله په امر کوي. بیا د نبی علیه السلام خوا ته ورغلې، هغه ته هم دا خبرې وکړې. نبی علیه السلام ورته دا خبره وکړه، زه د الله پیغمبر یم، زه هر کار د الله په امر کوم. عمر نه د دې خبر نه رسې زما سیرم پیدا شو چا سينه زما باره کې نفاق ایتون درانه شي کما دې خبرو کې ډیر جرأت وکړو او نبی سنت می داش خبرې وکړي وې سوا خروس نبی سم باب سره راو دیګ چې نبی له سم دی واړي وې زه په یره ورلم چې ورلم نبی سم دا صورت ورس ان فتحنا لك فتحا مبینا وینما چې رسول الله دا سوله فتح د نبی سم چې او دا د ټول فتوحات یو سرنامه را او یقیني دا وسه وشوره چې دا د ټول فتوحات یو سرنامه وګرځي را ځکه دې د وجنه تو کفار و دا مسلمان دا یو بس میل جور شروع شو اختلاطو شو مسلمانانو صفا خپل دعوت چلاو پا دا مقامان لیلوی کافرانو ایمان براور بارحال دا خبر آخو دی طریقه و شو خو نبی علیہ السلام عثمان هو دا صلح دا پارو لیگا واپس خبر را چه عثمان هو شهید کو اغال تا رشته دار و ایسار کو دا اغای اکرام میکاو نو غلط خبر را چه گنی عثمان هو شهید کو نبی علیہ السلام دکی کرد وانی دنان دینا صحابه کرام را جمع کلا سوال نصف و خوش شد صحابه کرامو در تون لپ دی بیات و اقسیمان بر خپس سپیر بدل خام خواه آخرو او دشمار انهو در پا نبی علیہ السلام غایبانه بیاتو کو خپل لاس یا بل لاس که داسی که خود ویلا دشمار انهو لاس شو در اغا بیات نبی علیہ السلام غایبانه وکو نو بارحال در واقع تا اشاره کئی بیچه کرا دی واپسی وکلا واپسی که خیبر پاتا شو او داغی کم داغا چول دو صلح حدیبی پا صحابه کرام بانی اغا غنیمتون تقسیم شو او دا کم ابو بصیر انهو چو اغم کپار تا حواله شو او ابو جندل انهو اواله شو ابو بصیر رجو انهو بس صحابی دی اغم اواله شو کپار تا پا دبسی دو کسان رال دای دی زن سبیو مکی تا داغا یو پلار قتل کو بلدی پا مند راو تکتی مدیلی توی بیتا و بیا پوه شو چې نبی علیه السلام مانه پریری نو بیا د ساحل بحر د بحر چې کومه کیناره و دریاب هلته لاړې هلته دیره شو چې کافران به کله راتل ابې شو کول قافلې به یې لوټ کولې نور صحابه کرام مس هلته جمع شو بیا کوپار دومره تنګ شو چې نبی علیه السلام ته وویل چې دا کسان دلته درو واړه دلته دیدر شو دې لارې کې مونږ نه کیږي نبی علیه السلام په هغه پسې خط ولیږه ابو حسن په دغه ټایم کې او پات کې د ځنکلنې و هغه چې خط چې ورته ورسېده خو نور چې کوم صحابه کرام هغه بیا واپس شو مدینې طیبې ته نو بهرحال دې ایتونو کې دغه واقعو ته اشاره کوي چې دا صلح حدیبیه کومه شو وه چې دی د عمرې په اراده روان و او کفار په لاره کې رکاوټ شو دی عمرې ته نه پرېښودل بیا بل کال نه عمره وشوه عمرة القضا په نوم باندې شپږم کال دا صلح حدیبیه وشوه او بیا دې سه نږدې هغه بیا تورضوان وشو چې کله د درو خبر را چې عثمان هو شهید کو نبی علیه السلام کې کړ د ولې د لاندې صحابه کرام را جمع کړ او دا ټول نبیات په دې باندې واخیست چې موږ به خپل سفیر انتقام واخلو د عثمان رضی الله عنه خو خبر به صحیح نه دروغجن خبر وو نو ان فتح یقینا فتح درکړی تا در فتح مبین فتح ښکاره فتح مبین دې کې غوره توجیه داره چې دینه مراد صلح حدیبیه ده صلح حدیبیه یقینی دا ډیره لویه فتحه وه ځکه دا وه کې د مشرکینو د مسلمانو یو بس اختلاط وشو او مسلمانانو خبرې هغې واورېدلې ښکاره دعوت یې وچله او مسلمانانو په دې وجه باندې ډېر خلکو بیا ایمان راوړ نو یقینا موږ فتحه درکړې تا دره فتحه لویه فتحه مبینه فتحه ښکاره دا ور بشارت دی لیغفر لک الله ما تقدم په دې وسلور نتیجې بیانوي او په دې یو لیغفر لک الله د دې په الله تعالی ګناهونه معاف کړه دویم یتیم نعمت الله په نعمت پوره کړه په تابانه درې مې هدیه کا الله تعالی غلارو خودره او سوره مې سوره ک الله الله دې مدد وکړه اصلور په دې او نتیجې دې بیانوي لیغفر لک الله دې لپاره چې بخښنه وکړه تعالی ما دا اوس تقدمه چې مخکې تېر شوي ستا د ګناهونو نه وما تأخر هغه چې وروسته و یعنی الله تعالی ستا ټول ګناهونه د نبوت نه مخکې وروسته یا دانګې د صلح حدیبیې نه مخکې وروسته دا ټول الله معاف کړه او ذنب سره خلاف یو دا کارونه یا بعضې وایي ذنب دا به طورې تعلیق وایي که بالفرد و تقدیر سا گناهونه این اغام آب شو و یتم ما نعمت والله پودا که خپن نعمت پتا بانی و یهدی اکا سرات و مستقیمن الله خیتا تا لارنیغا و ینسرک الله مدد کستا اللہ پاگنسن عزویزن اغا امداد مضبوط هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين يو بشارت مخي ذكر شو إنا فتحنا لك فتحا مبينا داول بشارتو أو هو الذي انزل السكينة دوين بشارت دي دوين بشارت دي مؤمنات فإنزال السكينة باري جلنا ساج پر لكي سكونة وإتمنان راوس خاصة لأغزار دي چراوي لغا آرام پرون دو مؤمنانو كي نیز داد ایمان انما ایمانی وست دی سلور پیدی بیانی یو دا چه دی پیدی و ایمان زیاد شو روس و الیوت خیل المؤمنین مؤمنان اللہ جلتن نباسی دریم و یکا پر آنه سیاتیم اللہ گلاهون مراب کی سلم و عزب المنافقین اللہ تعالی منافقان و مشکان لا عذاب بر کی اصلور پیدی دی دویم بشار زکر کی هو الذی خاص اللہ اغداد چرا ویلگ آرام پڑون دو مؤمنان کی دی ازداد و چیزیات کی ایمان سر ایمان دا ولی اللہ جنود السماوات او خاص اللہ لرا لخری اسمان نو دزم کری او دیل نا پاک پوی او حکمت والا دا ولی اللہ جدا اللہ تا دی زار و سکینه دا پارا تیل نا ارام را لے گرشی ولی زکر طولی لخری دی واللہ ری وکان اللہ دیل نا پاک پوی او حکمت والا دیر پارا چلا انا باسی مومنان نارینا مومنان زلانا جنتون تا چه بایی برانیر منگلو داغی نوالی همیشه ویدی پدیکو یکا پران هم ورجه دیون سیاتیم گناهون دیو وکان ذالک ودی لاکار پنیز اللہ بانی کامیابی رویا ویعذب المنافقین واللہ عذابت کی منافقان سلو منافقان زانوطا مشکان سلو مشکان زانوطا افوانی نچی گمان کون کری باللہ پا اللہ با نزوان نسوی گمان باد علیہم دائرت و سوی پا دی بانی دی مصیبت بادا اللہ دی بانی ناکار مصیبتون راوری و غد بانی علیم غزا کری اللہ پا دی بانی و لعنہم لعنت اکرد دی بانی تیر کرد دی پارا جہنم لیر باز زیر ورطن لی ولی اللہ جنود السماوات دا اللہ تیر عذاب دا پارا مخی ویل ولی اللہ جنود السماوات نغا علتو لنسرت دا پارا او دا علت دا عذاب دے دلتا ویچی اللہ عذاب برکولی چیزی که طولی لخکری دا اللہ دی خاصا اللہ لخکری اسمانو دزمکی دیو دین اللہ زرور حکمت وارا این ارسلنا کا شاہد نمبشر من زیرا پا دیکی صدق پیغمبر بیانی چی من زیگر تا نرا زیر اور کون کے شاہدن گواہی کون کے او شاہدن مانا حق بیان اون کے زیر اور کون کے ویر اون کے لے تو من باللہ دا سلور پیری دیر ساد و رسول ذکر کئی چمن پیغمبر سر پار رالے گرے دیر پاتا شمان اوڑی پا اللہ پیغمبر بالی یو پیدے دار دویم وطوع زیرو دا عزت وکی او بل وطوع قیروہو و تعازر تاسو امدادو که دی پیغمبر و توقیر و عزتو که دی پیغمبر و تصبی و پاکی بیان که اللہ بکرتا مرسویل سبب بیگا ان اللذین یبایونک انما یبایون اللہ پا دیکی بشارت ورکی او بیات والا ہوتا او تجیع علی الجهاد دا یقین اللہ کسان چی بیات کئی ساسرا نو یقینا دی بیات کئی در ناسر یدولن در ناسر پاسا در ناسر دیون ری پا من نکسا پس آو سوک چو مات اگل خبری وادی لرا نو دی وات پا انما ین کو فقیرن دی ماتی وادی لرا علا نفسی ہی چی زرر برد پا خبر زان بانی و من اوفا بما آهدا علیه اللہ او چاچ پورا وادی کو پا غصر چو وادی کری پا غی بانی در ناسر نو پس ایو تیزر چلا بود که تا اجر نعزویمن اجر لئی اللہ بدر پارسور کی اجر عزویم بور کی سیقول لکا المخلفون من العراب دین روستا زجرونه دی او منافقانو ته شغل دی سفر نه پاد شیو د قریش نه دی دلته کو عمره ته لاړ شو اسره چرته قریش مړنه کی نزدو منافقانو قباحتونه بیانی او دا غیول سخصان الله بیانی سیقون لکا المخالبون چه بایت آتاقا پادی شوینا باند چیاننا شغلتنا اموالنا شغلتنا مشکوله کدی من دادم اموالنا و زمان احل پس سوافین نبکن او وارد من دا پارا پس دا خبر به استهزان کورا درن ادانه و چه پیغمبر من دا بکن او واری خواستی مسخری پتار به دا خبر کورا دا کداروس جمله پی قرینه سیقون بی آل سنتهم دا سر پا جب و درن ادانه و یقون ناوی دی بیا سنی رفل و جو مانی را چنی دیو پلونو که یعنی مقصد دار ایراده دی سیخپاری نشتا او دازه که چی زن گنانگار نگری او دان تی معلومه چی پجی با یو شانی خبری پرده بر شانی خبری نده دا منافق نخره دا منافق سری دا زلاو دا خلی خبری یو شانی نی یقون ناوی دی بیا سنی دیم بخفل و جو مانی را چنی دیو پلونو که قولای پا من یملی کلکون سوگون مالیش تاسو بینن لیدن نا آزانوشین ریوشین اراده بیکن کن لای راده کتاس بانی زورنده زرار یای راده کتاس بانی نا پند پیدی بلکان اللہ و بلکی اللہ پاکا تاسو کوی خبردار بل زنانتم اللہ ینقرب الرسول والمؤمنون لا اهلیهم ابدا دا ترقی کئی بلکه ساسی گو مانو چو واپس منشی پیغمبر و مومن اخبر اهل تا همیشه دا پارا یعنی مقصد داره تاسو پیغمبر دا مومنان شاندر کمزور سپک گانه او گوشکان دا تا دیر غخ کاره کیدل ندیوه چرا پیغمبر و مومنان با تی روخ کور ترانشی بکه کلا کلا منافق داش خبری کئی مسلمانان پا تشکیل بانی تیری ندیو چی خبری کئی چرا روخ با تی کور ترانشی دا خبر با دی منافقانو کولا او وزوی نظاری که خیسته شنگ و دا خبره دا دیو پردونه که پی قلوی ساچ پردونه که یعنی دی پا دی خوشحالمو چه دا پیغمبر و مومنان آل تا ختم شو روغ واپس شی مدینه توی بیتا او وزوانان تون زر نسای گمانم که و گمان بد گمانم داو چه اللہ با دی مومنان رو سمدر نکی و کنتم قومن بورن وی تاسی و قوم حلاک شوی بور دا دا بایر جمع دا بار اغا شیطا و چی اغا خراب شی و پیدب که نی لکه مثلا سبزی اسخار شی و پیدب که نی تماتر اسخار شی پیدب که نی نو منافق دقا ننگی اغا اسخار سبزی اسخار تماتری پیدب که نی لکه وقت اللہ سوی قوم نبورا قوم حلاک شوی ومالا یون بالله چاچمان نانو فاللوان پیانبر باللوانی یقینا من تیار کرده کافران نال سعید نور گرمو ندیس پوری و قباحتون دی بیان شو یو المخلپون پا دیکی گیر تشکیل نا او دویم شا غلط ناموالنا پا دروغا بانه کئی دمال اولاد پا جا مشغول ای جیهان نپا دی درین دزلاو دجبی خبر ایوان دا سلورم با زنان تمال لی انقالی بر رسول دی بویش را پیانبر و مومنان با تروغ را نشی پینزم وزوی نزالک دا دی شوقمو چه دا مومنان التا ختم شی و واپس را نشی شفاگم و زنان تون زن نسای بد گمان نیکول چه لنا با دی مومنان سمدد نکی اوون و کنتم قوم بوره دا اون نقصان نبایر شو سرو سنورم بایدیگ ولله ملک السماوات خاص اللہ نباشه اسمانو دزمه کرا بکنه که چالا چلا او غاڑی عذاب که چالا چلا او غاڑی ده اللہ بخون که و مهربان سیقول مخلفون ده چه بویا پادشوی دن طرقتم کلا چلار شیلا مغانی با غنیمتون تا الا مغانی من مراد غنیمتون ده خیبر دی لتا خدای تاسی و اخلی زرون اپریدو ایمون لرا نتبیو کم چه مستاس تابیداری و کو او نتساس تابیداری و کو سمانا چه مستاس ده تشکیل لزو ده خیبر تشکیل چه کرن ده تیارو و ده تول تیارو دکه دیکی غنیمتون دیر و وسانو او مخی چی ویلیو شغلتنا اموال ناهلن اغا بانا دی پا دروغوا ایسا زورت نو خو اس د حدیبیې د تشکیل نه پاتې شوي وو. اولې پاتې کېدل نو بنیادي دی صحیحره وه که موږ لاړ شو اسې ده چلته مشرکان مړ نه کي او ختم هم نه کي. نو منافق سړی چې کله غنیمت پکې میلاویږي او تشکیل آسان هغه ته تیاری او ګران تشکیل د نه تیاریږي او یریدون ان یبدلوا کلام الله نتبعکم د ایت مقباحت یریدون دا نه مقباحت اللہ اراده چې بدل کړي د الله کلام قل لن تتبعونا الله کلام سو هغه دا ده چې لن تتبعونا هیڅ چیرې به تاسې تابعداري نه کوئ زمونږ ای نه موږ سبه نه ځئ. یعنی مقصد دا دی چې موږ تاسو ځان سره تشکیل کې نه پرېږدو اول نه پرېږدو لکه جزا من جنس العملي دوی مخکې تشکیل ته نه وتلي نو په دې باندې بآئنده دپاره په دې تشکیل ته نه پرېښودلی کېږي. سورة بقره کې تیر شوي لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا او دلته سوي لن تتبعونا نو څه معنا د ځینې منافق باره کې به دا پالیسي م اختیارولی شي چې ځینې منافقین به د ځان سره تشکیل ته هم نه پرېږدي ځان سره به نه ملګري کوي. کذلکم دقه مې ویلي والله من قبل مخکې فسیقولنا بل تحسدون دا لسم قباحت ځله چې دی به وایي بل تحسدون او تاسو زموږ سره کینه کوئ اوس سره باندې کینه کېږي منافق به دا خبره کوي بل کان لا یفقهون الا قیل یو لسم قباحت بلکه دې چې نه پوهېږي مګر لږ شانې وقلوا للمخلفین پاس شو ته من الاعراب د هغه بانډه شیانو نه سستو داونه زړه تاسې به روبله شي قوم ته اولي باس شدین چې خاوندان د جنګ سخري د دېنه مراد اهل یمامه دي بنو حنیفه چې ابکن هو دې ته د قتال دعوت ورکړی و د دوی جنګ ډېر سخت و ذکر د دې مشر چې مسلمۃ الکذاب و دروغجن چې په دروغ د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او هغه د ځان سره څلوېښت زره مسلح کسان تیار کړي وو. مسلمانانو دوی سره چې کوم جنګ کړی و دا ډېر سخت جنګ شوی و د ابوبکر صدیق رنهو په دور کې په دې کې ډېر زیات نقصان هم شوي و. اکم باغ کې چې دی یو جنګ وشو نو هغې ته حدیقة الموت وایي د مرګ باغ د کمړي کې ډېر زیات شوي و او بیا دې کې مسلمۃ الکذاب وجلی شو د وحشي رجنهو د لاسه نه وحشي رجنهو په کوبر کې یو بد کار کړی و چې حمزه رنهو شهید کړی و خو بیا په اسلام کې یو ښه کارنامه کړې وه چې مسلمۃ الکذاب د هغه د لاسه وجلی شو. نو الی قوم اولی باشری مراد دغه د یمامې والا دي چې ابکنهو دی ته د قتال دعوت ورکړی و او یا د دین مراد په اړه سبروم والا دي چې د باندې په وخت کې دیسه جنگونه شوي وو د پارس خلاف سخت جنگونه د عمرنو په دور کې شوي دي او دانګي د رومیانو سم شوي دي خو ډېر جنگونه د پارس والا اوسه شوي وو او د عمرنو په زمانه کې د پارس والا حکومت الله تعالی مکمل ختم کو. رومیان کمزوري شوي وو مکمل نه ختم بیا وروسته صدو کې بیا دی ختم شو خو پارس والا د منحو په وخت کې دا ختم شوي وو. نو الى قوم نه دویمه ته و چې مراد دې نه سری پارس او روم واره توقاتینو تاسو به جنګ کوئ د دې سره او یوسلمون یا به دی غاړه ږدي یا به غاړه ږدي جزیه به ورکوي او یا به دې چې جنګ صحیح جاری بی فاین تطیعو تاسو تابعداري وکړئ دا به تاسو الله اجر ښایسته او که وګرځې لکه څنګه تاسو ګرځېدلی وئ من قبل مخکې احد کې مسلمانان ملګرتیا نه وه کړې حدیبیه کې نه وه کړې نو یعظکم الله بادشاہ در کې عذاب در دونکې لیسا لما حرجن په دې یاد کې سو معذوري ذکر کوي چې الله وایي که کوم معذوره خلق د حدیبیه سفر ته نه دي تلي نو دوی ګناهګار نه دي. یو سړی معذوره دی د عذر دپاره تشکیل ته لاړ نه شي نو دی څه نه دی ګناهګار نه دی. لکه یو سړی ړوند دی یا ګوډ دی یا بیمار دی. یو سړی لکه ړوند او ګوډ او بیمار هغه تشکیل سم نه شي کولی نو دا څو معذورین دا ذکر کوي چې دا ګناهګار نه دي. او د حدیبیې په سفر کې چې کوم مسلمانان پاتې شوي وو، نو هغه هم دا درې قسمه وو. نو ذکر دا درې قسمه خاص کوي، لیسه لمانه سه په ړندو باندې ګناه، او نه په ګوډانو باندې ګناه، نه په بیمارانو باندې ګناه. ومن یطع الله سوی تابعداري وکړي د الله د پیغمبر نه، الله به نباسي جنتونو ته چې بهی به نان در بڼو د هغې نه ولې. ومن یطع الله کوي ته اشاره ده که جهاد ته سړی نه شي تللی، معذوره دی. نو نور اعمال ډېر دي، نور اعمال دې کوي، دعوت دې چلوي یا نور اعمال دې کوي. ومن یتولى یعذب عذابا الیما، او هغه څوک چې وګرځېد د جهاد نه، ابن کثیر وایي ینکر عن الجهاد ویقبل المعاش، د جهاد نه وګرځېو د دنیا کار کسب ته متوجه شي، نو یعذب عذابا الیما، الله به عذاب ورکړي، عذاب دردونکی، دنیا کې به ذل لی، قیامت کې به جهنم ته ځي. ومن یتولى، د دې مشتاق نه سب اکثر خلک دی چې اکثر خلک جهاد نه کوي، دنیا په روزګارونو څه دي اخته دي. ومن یتولى، ابن کثیر دا مقصد بیان کړی چې سړی جهاد پرېږدي او د دنیا په کاروبار او روزګار ځان اخته کړي، الله به دې سړي دردونکي عذاب ورکوي. لکه نن سبا اکثریت د خلکو همدغه قلنګې دی چې جهاد نه کوي، څوک زمینداره کوي، څوک تجارت کوي، څوک بل او بل کار کوي. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره، د دین وروسته اته حالت د صحابه کرامو بیانوي، او الله ټول صحابه کرامو ته د رضا اعلان کوي. او دا ته ام معلومیږي چې د جهاد لویه پیدا هغه رضا الهي ده. د جهاد پیدا ډېرې دي، د جهاد په وجه الله تعالی مدد کوي، الله تعالی انسان ته هدایت کوي، الله معیت او ملګرتیا او سره ملګری کیږي. خدایت نه دا معلوم شي جهاد دا سب د چارې د رضای الهي دی. الله مجاهدینو ته د خپل رضا اعلان کوي، لکه نبی علیه السلام چې دا څوارلس سوه صحابه کرام د کیکڼې د ونې یخ سره جمع کړي وو، او د هغې نه په جهاد باندې بیعت واخست، نو الله ورته د خپل رضا اعلان وکړو چې لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي الله تعالى شأن هذا المؤمن أن كرشي بيات كفصا سلام دي لون لكي كرنا، فعلم ما في قلوبهم، فديك الصحابة الكرام إخلاص إشارة وا جلنا ودي الصحابة الكرام بدون كي كم إخلاص وكم إيماني جذبة وا كم سمع وطاعت والله تعالى معلومه. فانزل سکینه تنه راولی گارام ندی و پدی بانی و اصحاب بدلا که ور کاری ده پتن قری و پتن نیزی چه پتن ده خیبر ده و مغانم کثیره تنیا خودون و غریمتون رسری با اخلی غیلالا، دین مراد ده خیبر غریمتون ری، خیبر که غریمتون دی روزمه که بی باونه و نقد روپه اشرفه و نور من لپکی و وکان الله ذی الفاضلین ضرور حکیم اند حکمت والا. وعدکم الله مغانم کثیره، وعدک الله صاحب غنیمتون ډیرو، دغن علاو نور ډیر غنیمتون دی الله وی، لکه د قیامت د ورځ پورې مسلمانان غنیمتون اخلي. تاخذون تاس باخ لدین الله فعجل انا زر در فلکم سعود پر حاجی دا پاتا د خیبر، و کپ ایدی الناس ان بنک لاسون د خلکو عنکم ساسنا، څه خلک داسې و چې هغوی په مدینه طیبه د حملې اراده وه، خو الله یې لاسونه بند کړه. لکه نبی علیه السلام چې کله د عمرې دپاره سفر کاو، نو یهودو مشوره کړې وه چې مدینه باندې حمله کوو، نو الله هغه د دوی منصوبه ناکام کړې ده. یا دارنګه نبی علیه السلام چې کله د خیبر اراده کړې وه، نو د اصل د غطفان قبیلو ویل چې مونږ په مدینه طیبه حمله کوو، خو هغه جرأت یې بیا ونه کړلی شو. وکاپ النابان لاسونه د خلکو ستاسې نه، او دې لپاره چې نښه دپاره د مؤمنانو، او وښیي الله تعالی صراطا مستقیما لاره نیغه، و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها وکان الله علی کل شیء قدیرا، و اخرى نور غنیمتون دی د پارس او دروم لم تقدر، و ډیر غنیمتون ذکر شو چې الله تاسو د خیبر غنیمتونه درکړه، د هغې نه علاوه د نور غنیمتونو وعدې څه وشوې؟ اوس وایي به اخرا نور غنیمتونه دي چې هره په هر څه دروم غنیمتونه دي. او لم تقدرو علی تاسو طاقت نه لري په هغې باندې، یعنې ستاسو وس پلا نه دی بر شوی فلحال. قد هات الله بیا احاطه کړې الله په هغې باندې، الله ته معلوم دي ډېر غنیمتونه دي. وقال الله او دې الله پالیوشي باندې طاقت لرونکې، ولو قاتلکم الذین کفروا دان بشارت دی. الله کو کافران سواسو جنگ کئی نه الله دی به تاسو ته شاګانې ګرځئ، یعنی تاسو به پې الله پته بری درکئ. ولو قاتلکم الذین که جنگ کړه ستاسو هغه کسان چې کفر یې کړی، نو خامخا اړولې بیا شاګان لره او بیا به نږدې دوست او نه امدادي. سنت الله التي قد خلا من قبل ومن سن الله سنتا، یا که سنت الله التي کشان ده طریقی دان الله تیر شویده من قبل مخکی، ولن تجد بیا بنی سنت لسنت الله ده الله طریقی تبدیلا بدلی دل سنت الله مقصد داره چه الله بستاس مدد کئی لکن مخکی انبیاسی امداد کلیو او د الله دغه سنت دا نه بدلیږي، یعنی مدد بس خامخا کیږي. وهو الذي كفى ايديكم عنهم ببطن مكه، دا الله بل نعمت ذکر کوي چې خاصا هغه ده چې بنی کله ستاسو لاسونه د دی نه او لاسونه دی ستاسو نه ببطن مکه ته په مین د مکه کې. بطن مکه ته ځکه وایي چې د حدیبی صحیح صف مکه کې حرم کې داخله ده. الله وایي دا کې مې د کفارو لاسونه بند کړه. کفار لاسونه الله څنګه بند کړه؟ نبی علیه السلام د سبب مانځه باندې ولاړو، اتیا کافرانو د جبل تنین د طرف نه حمله وکړه او مقصد یې دا و چې موږ نبی علیه السلام قتل کړو، دا مذاکرات ناکام کړو. بعدې لوفرانو هغوی کوشش دا و چې مذاکرات ناکام کړي. د نبی علیه السلام د قریشو منځ کې چې کوم مذاکرات شروع نو اتیا کسانو هغوی اتفاق وکړو چې موږ به حمله وکړو، دا پیغمبر به قتل کړو، دا مذاکرات به ناکام شي. صحابه کرامو دا ټول کسان ژوندي ونیول او بیا وروسته بیرته کفارو ته حواله کړه، دا دې دپاره چې اعتماد یو پیزا جوړه شي. ځکه مذاکرات اله کیږي چې کله د جانبینو منځ کې سره اعتماد پیزا جوړه شي. نو نبی علیه السلام په دې د اعتماد پیزا جوړه کړه او بیا هغه مذاکرات کامیاب شو. نو خاصا هغه ده چې بندې کړه لاسونه دی ستاسو نه، ستاسې لاسونه دی نه ببدن مکه ته په مین د مکه کې. من بعد ان اسفرکم، تاسو کامیاب کړی په دې وباندې او دې الله په اساس کوي لیدونکې. هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، دې کې سبب د قتال ذکر کوي چې نو سبب د قتال موجود دی. دوی کفر کوي خلک بندې د مسجد حرام نه، دا سره سبب د قتال دی خو معنی د قتال موجود دی چې وجود د کمزوري مؤمنان دی. روسی ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات، الله باندې کمزوري مسلمانان شته، د هغوی په وجه قتال نه وله شو. ځکه چې تاسو ته پته نه وه، نو کیدای شي تاسو په خطایي کې حساب الله سره مړوئ. هم الذین هغه کسان دي چې کفر یې کړی خل وسد کوم تاسو من کړي د مسجد حرام نه، والهادی او قربانی چې معکوفا بنده وه ایبلغ چې ورسیمه له وجه د حلاله کې ته چې هغه سره حرم شریف دی. ولولا رجال مؤمنون کان اسلم مؤمنان او زان مؤمنان اعلان طالما تاسو نه پیژندل، یعنی بعضی مسلمانان وو هجرت یې نه وکړل خو تاسو نه پیژندل. انت تو هم تاسو په مال کې غیر او بر هی تاسو منه د معرت پروپیګند، معرت نقصان یا پروپیګند، یعنی خلک ورسې بیا پروپیګند کوي. لکه مشرکان وو چې خپل ملګری قتل کړه، او بغیر علم کې عذر د مجاهدینو ته اشاره ده چې مجاهدین نو دی او ته معلوم نه ونه پیژندل. ولولا رجال مؤمنون د لولا جزا پټه را جوای پټه چې اذن الله لکم فی دخول مکه او لسلطکم علیها. نو یسل المؤمنین دیر پار چلنا نباسی مؤمنان پا خفر رحمت کی چلنا باسی اللہ خفر رحمت کی چارا چلنا وغاڑی لو تا زیلو کچھر دیتی جدا شوئے نو لعظم نا لذین خانون وعظا ورکروا کسان چکو پر ایک دیو نعظاب در دون کے ایر جعل لذین کفرو دا بر علت بیانی لقتال نپارا تو معنی لقتال نم ذکر کئی کله چې وګدا کافرانو په لونو کې اهمیت غیرت غیرت د جاهلیت د کدی په خاطر کې الله الرحمن الرحیم ته کې موږ نه مرو او محمد رسول الله ته کې موږ نه مرو. فانزلنا نار ولی سکینه خپل آرام بخپل پیغمبر مؤمنانو باندې مؤمنانو پیغمبر الله د صبر او استقامت توفیق ورکړي. وَأَلْزَمَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ كَلِمَةَ التَّقْوَى كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ. ان مقصد دار مؤمنان پر کلمہ توحید بانی کلک پادی شو وکانو دی حق بی اڑے لائق پدی بانی و اہل او اہل دی کلمیو او دی اللہ پاری وشی بانی پویا. لقد صدق الله رسوله الرؤیا پتاقی سر رشتے میری اللہ پر پیغمبر تھا رویا تسلی دا پیغمبر تھا چل تا شکم خوب لی دل دا خوب اللہ تعالیٰ رشتی نہیں کی او دے کی جواب دے دا منافقانو منافقانو برا پر پیگن کاو چی دی پیغمبر خوب چی ما خوب لی دل نا خوب بیل سشو اللہ دا غی جواب کئی چی دا خوب اللہ رشتی نہیں کی کسا کارنی اندہ کالا برا رشتی نہیں. ولقد صدق الله تعالی ولی والله پاک خپل پیغمبر ته ار رؤیا مانه په خوب کې ار رؤیا مانه پیر رؤیا پی مقدر دی. او یا صدقه ماضی په معنا د مضارع کې چې رښتینی وي کې الله د خپل پیغمبر سره ار رؤیا خوب لره، یعنی د الله پیغمبر چې کوم خوب لیدلی دا به الله تعالی رښتینی کې پاینده کې، یعنی مقصد دا زوري نه ده چې دا خوب دې نقد رښتینی شي بلکې آینده کې به دا رښتینی شي. دو معنی مونږ وکړی، یو معنا څه شو رښتیا ویل الله خپل پیغمبر ته ار رؤیا په خوب کې، او دوی معنا څه شوه ماضی معنا ده مضارع سره شوه. او حاصل سره حاصل ادارې که څه کال دا خوب رښتینی نه شي نو آینده کال نه به الله څه کړي رښتینی به کړي، لکه شپږم کال دا سوله وشوه عمره ونه شوه خو آینده دپاره په اووم کال باندې هغې بیا عمره وکړه. لا تدخلن المسجد الحرام خامخا داخلي گتا مسجد حرام تک الله اوغاڑی په امن کې خرون کې به خپل سرونه ولندون کې به وای دلته محلقین مخ کې کو ذکر ته اشاره ده چې سر خرول دا غوړ دی لندول جایز او خرول یې سری غوړ دی. لا تخافون تاسو باندې ریګی مخ کې چې امنین چې کله نوځي په امن کې به وای او لا تخافون مقصد دار چې کله الته پاتې کېږي نو امن ویری گئی. فعلما معلوم الله تعالی وسلم تانه تاسو نه پیژاند پچاله لاو گر زمین دون زالک مخیر دینا من دون زالک مخیر دی خوب نه پاتن قریبن پاتنی زی جواز سو سلو حدیبیا و پند حلقاریب سلو حدیبیا و جان اللہ اگر من دون نساری کا مخ کے دینا مخ سے پاتھن قریبا پاتھن ازدی جواز سلو حدیبیا و یا دینا مراد پاتھر خیبر را چه خیبرم بے نزدی پاتھر شو. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق په دې کې سر د پیغمبر بیانوي او دې کې رد کوي په مشرکینو باندې چې هغوی په خط کې دا محمد رسول الله ټکی نه مانه، ویل د دې په ځای محمد بن عبدالله ولیکه. نو هو الذي خاص الله عز وجل راوي خپل پیغمبر بل هدا پیدایت باندې او دین الحق بل هدا نه مراد علم دی او دین الحق نه مراد څه دی؟ عمل. ځکه شریعت کې دوه خبرې دي، علم او عمل. نو بل هدا په هدایت باندې چې هغه علم نافع دی، و دین الحق په دین حق باندې چې هغه څه دی؟ عمل دی. لیسر دې لپاره چې الله غالبه کې ذف دین ټولو باندې او پوره الله گواه. محمد رسول الله والذین ما شد داون الكفار په دې کې اوس ماده در رسالت کوي او دین دې صحابه کرام شان به شان بیانی صحابه کرام ډېر لوی شان دی او الله صفات دې صحابه کرامو او محمد رسول الله مبتدا و خبر دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی مبتدا و خبر او یا محمد رسول الله موصول صفات کا هغه محمد چې د الله رسول دی او الذین معه د ملګری اشد علی الکفار دی سخت دریځ د کفار مقابله کی. نو دا سو معنی دلته جوړیږي والذین واکسان چې د سې شداول سخت دی الکفار کفارو باندې رحما و بینهم رحم کوونکی دی خپل ما بین کې تراو ته بین دی له رکان رکو کوونکی و یا ته رکو کوونکی سجدا کوونکی یا ته ونه ته یې فاز مې له باندې نن نه الله رضا او سیما هم در این خدای پا مخونه که در علامه در سجده نده سیما هم دین مراده او اسپینواره در مخونه پا رز قیامت چه در قیامت پا رز به مخونه او داسان دامون رو پلاکیه گی. بعد دین مراد دنیا کسی در عجزی ده عجزی پا کی او بعد دین مراد در مخونه سر جلواره ده دا سو صفات دی بیان شو یو شد داو دی سخت دری زری دی کپار مقابله کی دویم رحما و بینهم دریم رکعن سلورم سجدن او پینزم یب تغول فزن او شپگم سیما هم او ذالک مسلهم دا یوم صفات دی اللہ دا دیو مثال نبتا و راحت که او دیو مثال پا انجیل که و مسلم پی انجیل نمرات اتم سپت شروع شو که زرین اخ رشاته و پا زره و پس سغل ازوا پس سوالا سوقهی که زرین دا پشاند پسل بانی ری که پسل اول سی دیر کمزور ری نده نبیسن دعوت فوال که دیر کمزور و چای خبر نمان ره او دویم اخ رشاته هو چرا واسیخ پل تیغه دکا بیرور دا دعوت اللہ تعالیٰ سکو قوی کو دکا دا مرنو پا زمانہ کی مرنو ایمان لاؤڑ نور صحابہ کرام ایمان لاؤڑ دے پا جا دین سشو خکارا شو دکا تیخ چی قوی شو اخفر پندائی ودرے گی او بیسرے اللہ وی پا آزرہو بے اکلاکو او قوی کو او بیای پس سغلزا خیک لکو او یا پس سغلزا غر شیده نو او پس سوال آسوخ بیا برابر شی خپلا پندهی بانی خپلا پندهی بانی وزید ایلی خپلا بانی یو حکومت قائم کو یو یو زنان تاجو که ورده زمیدار لیغیر بیه ملک و فار انجامی لاشه وسه شب دی بانی کافران کافر بده سر غصه کی یا خفه کی وعد الله الذين وعدك الله كسان شيمان عمل كينك منهم ذي تمنا مغفرة ورحمة وأجر عظيم من أجر لي منهم كمن بيانية من تبعيجان لي يوجب الزراء حاصل داري شديتون كي الصحابة الكرام وسو صفات بيان شو يو أخيري صفات بطول مثال ذكر كزرعين دا پشان دا پاسل لے رکا پاسل اول دا تیغ دیر کمزور ہے اول کی دا نبی سن داوت دیر کمزور ہے ملگری دیر کم ہو اغم دا سی او چی خپد ایمان بے پٹ سات او زان بے پٹاو او دویم بے سو پا آز رہو کلک ایکو بے دا داوت قوی شو عمر نو باز نور صحابہ کرام ایمان داوت داوی پوجی دا داوت قوی شو او بیا پاس تغلا زوا سواخ روسو مکه که ده مکه نه بهر نور ملگیری پیدا شو که پاس چی غر شی و کلک شی او بیا پی مدینه حکومت قایم شو که پاس چی پوخ شی و پیدا عامی شی یو جی بزرگ تعجب که غرزه زمیدار لر ایغیر انجام دار چی وسا شی دیوانی کافران وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات وعدہ کرنا دا کسان چی ایمان روڑے عمل کہنے ایک من ہم دیونا من ہم امین بیانی رے یعنی دا ٹھول مغفرتن دا باکن راجر عظیم دا ٹھول سوادہ دا مغفرت او دا عجر عظیم شوئے